أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت سورة التكوير دا مكي سورة دي ربط دي سورة دا من قول سورة دي مكي سورة كي الله تعالى دا قيامت يونم ذكر كا سواخا شي قيامت رازي نو دي سورة كي الله تعالى ذكر كي مقصد د قیامت درات للو چې انسان د خپل عمل سره پای کې مخامخ شي دویم راته ما قول سره دا مخ کی صورت کې دا ذکر شل چې قران کریم د سفاره فلاسون کړي نو دې صورت کې الله تعالی داغي د ملائکو لوی سفیر ذکر کړي چې داغي په واسطه باندې قران کریم راوړل شوی دی جبرئیل علیه السلام دعوه ده سورت ده تخویب پا ذکر ده احوال ده قیامت سره احوال ده قیامت الله تعالی بیانی ده پاره ده یری ازا شمس کو ویرت کله چی نور راون غختره شی و ازا نجومون کذرت او کله چی ستوری خل شی و حدیث ده ترمیزی که راغلی دی رسول الله صلی الله علیه و سلم پرمی چې څوک اوس وغواړي چې د قیامت ورځ ویني داسې ویني لکه به سترګو باندې چې یو سړی یو شی ویني نو ازه شمس کوویرت او ازه سما انفطرت او ازه سما انشقت دا درې صورتونه دي ولولي قیامت ته ورته داسې ښکاره چې لکه به سترګو باندې چې لیدلی ازه شمس کوویرت کله چې نور راونغښتلی شي کوویرت تکویر په عربۍ کې وایي یو شی رانغښتل لکه مثلا پټکې د سرنه راتاو کړی شي نو دا غسی دا نور دا براغون کلشی رنا بی راغون دشی او رنا بی زایل شی دا بختم شی او بیا برا اغر دولی شی دا اسمان نا ویزن نجومون کدرت او کلچی ستوری خل شی این کدرت رنا بی ختم شی او دا غسی این کدرت پا مانا دا راغور دیدل سرا راو بغر دولی شی این کدرت پا مانا دا راو بدل دولی شی و از الجبال سویرت او کله چې غرونه روان کړی شي غرونه به روان کړی شي د خپلو ځایونه نو په دې کې چې راکمه ګټې دي دا به شګې کړلی شي بیا به په شان د وړۍ باندې شي او بیا به ته یو دوړه جوړه کړلی شي او بیا به راوبیولی شي هوار میدان به ته جوړ شي و از الجبال سویرت او کله چې غرونه روان کړی شي و از العشار عطلت او کله چې د لسو میاشتو بلار بې اوښې عطلت ازاد پرې خودلی شي دا څلورم حال الله تعالی بیانوي عشار د لسو میاشتو بلار به اوښه دا مالک ته ډېره زیاته خوښوي او د دې د لنګېدلو وخت نږدې غفلت ته انسان نه کوي او د هغې د بچي د راوړلو انتظار کوي او د هغې ښه ساتنه کوي اوبه وله ورکوي ګیه وله ورکوي نو کله چې وایزه له عشار عطلت او کله چې د لسو میاشتو بلار به اوښه عطلت هغه ازادې پرېښودلی شي د هغې د اوبو نه د هغې د خوراک نه د هغې د ګیا نه بلکل غفلت وکړلی شي دا د سره وجې نه د قیامت د ډېر زیات هیبت د وجې نه وایزه له وحوشو حشرت او کله چې ځنګلي ځناور حشرت راجمع کړلی شي اوس داسې را عام په دې دنیا کې چې ځنګلي ځناور د انسانانو نه تیښته کوي ځنګلي ځناور په صحراګانو کې او په غرونو په ځنګلو کې اوسېږي خو لیکېنا د ډېر هیبت د وجې نه به د انسانانو سره یو ځای کړلی شي د دې غرونو نه راوځي وایي زه له وحوشو حشرت او کله چې ځنګلي ځناور حشرت راجمع کړلی شي وایي زه البحار سجرت او کله چې دریابونه ډک کړلی شي سجرت یو معنی ده ډک به کړلی شي د ټولې اوبه به راجمع کړلی شي دریابونو ته او بیا به چې د یو بل سره یو ځای کړلی شوله نو بیا به په مخ د ځمکه باندې وویولی شي وایي زه البحار سجرت او کله چې دریابونه ډک کړلی شي او بله معنا هم په سرینو ذکر کړې ده وایي زه البحار او کله چې دریابونه وبیولی شي او دریابونه ډک کړلی شي سجرت معنا دویم په سرینو کړې ده کله چې دریابونه اور بل کړلی شي په دریابونه باندې لکه په حدیث د ابو داود کې راغلی دی ان تحت البحر نارن د دریاب نه لاندې اور دی د الله تعالی پیغمبر وایي یعنی پیټرول دی او دغه سي د تیزاب دی پټرول دی او دا غی سره دا نور مبلین و غیره لکه څنګه چې دا سیزونه اور کيا نو دا د دریاب نلان دی دا سی لکه پټرول نو ایزل بحار سجرت او کله چې دریابونه اور ور کله شي غی ته اور ببل کله شي به دریابونه باندې نو دا به وسوځي او ایزل نو پوسو زو ویجت او کله چې روحونه د بدنونو سره زو ویجت یو ځای کله شي د دې یو معنی علما کرامو دغه ذکر کړی دا ویزل نو پوسو زو ویجت او کله چې د انسانانو روحونه دا یو ځای کله شي د بدنونو سره کله چې روحونه د بدنونو سره یو ځای کله شي دویم معنی علما کرامو ذکر کړی دا ویزل نو پوسو زو ویجت او کله چې نفسونه دا تقسیم کله شي نو درې قسمه خلق بشي السابقون اصحاب الیمین او اصحاب الشمال په سورۃ الواقعه کې ودارش په سورۃ الواقعه کې تیر شوی دی ووم نمبر آیت کې وای ځن نو پوسو زو ویجت او کله چې نفسونه کله چې خلق تقسیم کړل شي درې قسمونو ته السابقون اصحاب الیمین اصحاب الشمال یو درې معنی علماء ذکر کړی دا وای ځن نو پوسو زو ویجت او کله چې دا یو یو صفت والا دا هر صفت او دا عمل والا خلق دا یو بل سره یو ځکل شي نیکان بل نیکان سره یو شي پاجران پاسقان مداغي سره یو شي يهود بل يهود سره نسوارا و دا نسوارا سره مرتدين بل مرتدين سره جاسوسان بل جاسوسان سره منافقان بل منافقان سره علما دا علما کرام سره دا به یو ځکل شي وای ځن پوس زو ویجت او کله چې یو صفت والا خلق یو عمل والا خلق ته یو بل سره یو ځکل شي ویزل موعود تو سوئلت او کله چې د ژوندۍ خخې کله شي فوارکی او پښتنه او کله شي تپوس وو کله شي په جاهلیت کې خلکو با خپل لونه د عار او د شرم د وجنه ژوندۍ خخولي یا خو به چې کله پیدا شول خخوله وي او یا به چې پیندو شپو کاله تو ورسېدل نو بیا به خخوله او دا لوی ظلم نو الله تعالی او د غی فوارکی د والدینو نه د مور او پلار نه پښتنه وکي ویزل موعود تو سوئلت او په حدیث ته مسند احمد کې راغلی دی چې عزل دا هم وادي خفیره دا هم یو قسم جوندی خخول دی اولاد یعنی د اولاد د پیدایش منه کول چې اولاد می پیدا نشي دا سی دوایان استعمالول یا عزل کول بغیر د عذر شرعی نه دا سی کوله دا هم د قتل کې داخلي او ظلم او د توسیلت او دې کې دان دی شوی کله چې دا غینه ته پوسو کړل شي الله تعالی دا غی خبرن نکړی چې دا غنه به پښتنه وکمه دا مور او پلار ذکر پکینه دی شوی په دې کې اشاره ده ته چې الله تعالی به تیر جت خپای وای ظلم او د توسو الی ته پوس بوتي وکړل شي بی ای ذنبن قتلت چې په کوم ګناه باندې دا قتل شوی ده د دې څو ګناه چې دا دی قتل کړی و وای ز صحف نشرت او کله چې عمل نامه را خوري کړل شي کله چې انسان مړ شي نو مرگ پا انسان مند راشی نو دا عمل نامه را راون غختلشی لکه نور اعمال پا کنلی کلا کی کنه خلیکن کلا چی بیاد قیامت رسی نو ازا صحب و نشرت کلا چی عمل نامه را خوری کلیشی دویم مانا علماء ذکر کرده و ازا صحب و نشرت او کلا چی عمل نامه تقسیم کلیشی نو بعد خلکو تا با عمل نامه پا خیل است که ورک کلیشی نو بعد خلکو تا با عمل نامه پا چپ لاست که ورک کلیشی و ازا سما و کشتت او کله چې د اسمان نه پوسته کې وستل شي کله چې د اسمان نه پوسته کې وستل شي کوشیتت دا موجوده د کوم اسمان چې لري د دې شکل او صورت به بدل کړي شي اصل به باقی قران کریم دا سورې ابراهیم اتصل وختم مبارک مخکې بیان شوی دی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات دا اسمان دا شکل به بدل شي هغه بیا د اخرت اسمی اسماني او دا سرمن وردی اسمان نداری کلی شی دا به ختم شی و ایزه سما و کشیتت او کله چې د اسمان نه پوسته کې ویستلی شی یعنی دا ترتیب بالکل بدل شی و ختم شی و ایزه الجحیم و سعرت او کله چې جهنم تیز کلی شی دا جهنم اور به گرم کلی شی تیز بکلی شی قرآن کریم مخکې سوره بنی اسرائیل کې ذکر شوی کله ما خوت زدناهم سعیرا او ورس په ورس باندې بر جهنم اور گرم کلی شی زیات بکلی شی و ایزه الجنت اوزلفت وس الله تعالی ذکر کیا دا نور حالات الله تعالی ذکر کی او دا ذکر کیږي په تور د بشارت باندې وای زل جنت او زلی پت او کله چې جنت رانی دې کړی شي عالمت نفس ما احضرت نو پویه بچی هر نفس ما احضرت پاغ عمل بان چی ده حاضر کرده وی چا چی کم عمل حاضر کرده وی نو هر یو انسان و پاغی بانی پویه شی که بد عمل کرده اغوام حاضر شی که نیک عمل کرده اغوام حاضر شی و ایز الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت هر یو انسان ما بیا پدی بانی پویه شی پلا اقسم بالخنس الجوار الکنس پس دا قسمونه ذکر کیږي په صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم او دغه سی په صداقت د قران کریم باندې فلا دا سیننه پکار لکه سرنګ چی دا خلق وای او قسمو ز قسم کومه فلا دا سیننه پکار د قران کریم نه انکار نه پکار دا سی د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار نه پکار او قسمو قسم کوم ز بالخنس په غستورو پټیدونکو باندې الجواری چی روانی الکنسی اخکارکیدون کی دشپین الخنس اغسطوری چی آغا پتیگی دا دشپی سطوری را اخکارکیگی او دوردی پتیگی الجواری روان دی الکنسی اخکارکیدون کی دشپین دشپی را اخکارکیگی پخپل زیبان دی او دوردی بیا پتیگی واللیلی ازا عصاص او قسم دی پاشپا باندی ازا عصاصا کل چشاکی شپلارشی و صبح ازا تنفس و قسم دی پا سبا بانی کل چی ساو اخلی ازا تنفس تنفس پا عربی که دی توی چی و انسان او گد سارا و اخلی او طبیعت داغی سر سپک شی یو اسویلی او کی یو دا افسوس وند که خبر او کی پا غی سر انسان لک طبیعت تازه شی او طبیعت سپک شی خوشحال شی انسان نو مخ که شپا تی رشولا نو گوی که دا شپا پا شپا کی غمی پا شپا کی یو خوزند خفگان دی او د سبا مثال دا سیده لکه دا غصا غستو دا خوشحالی واللیل ازا عصاص او شپا کل چه شاکی و صبح ازا تنفس او قسم ده پا سبا من نیکل چه غصا و اخلی اینهو لقول رسول کریم دا جواب قسم ده دا طول قسمونه بس بانده دی اینهو لقول رسول کریم یقینن دا قرآن کریم دا وینا دا رسول دا غا رسول کریم عزتمن دین مراد رسول ملکیت مراد دی جبریل علیه السلام او قول پا معنی دا پیغام سره دی قول پا معنی دا تبلیغ سره دی یقینا دا قرآن کریم تبلیغ او وینا و پیغام دی دا رسول عزتمن دا جبریل علیه السلام مخکې دا سبا حالت ذکر شولا او دا غصی حالت ذکر شول لشپی نو بدی که اشاره دی تا دا قرآن کریم پا دی قرآن کریم پراتلو سره و دا کپر و دا شرک و دا جهالت اغا تیاری به ختمی گی دا ایمان دا اسلام رنا و پده که قائمی گی نا اینه لقول رسول کریم دا وینا دا دا رسول عزتمن الحمدلله زی قوتین چه طاقت والده جبریل علیه صلات و سلام نا اللہ تعالی دیر لوی طاقت ور کرده نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جبریل علیه السلام می پخپل شکل بانی ولی دا اشپکسا وزره وی کناری دا اسمان پتی کرده وی لوی طاقت ولی اللہ تعالی ور کرده وی شیطانانو تا نزدینی چی رات للی دا وحی چکد را وڑی نسوکی مخاوره نیشی که ولیش پاگی که تغییر و تبدیل تیرا ولی او دوم را قوت ولی اللہ تعالی ور کرده وی چی دا لوت علیه السلام قوم چکلا بی دینیانی پری نخوادلی نو جبریل علیه السلام تی یو وزر لانده که او پاستر اکلا غار صدا پا یو وزر باندی عند ذی قوت خاوند طاقت دی عند ذی العرش مکین د خاوند د عرش سره لوی مرتبه ده عند ذی العرش پنیز د خاوند د عرش باندې مکین لوی مرتبه والده دی د الله تعالی پنیز باندې لوی مرتبه ده عند ذی العرش مکین لوی مرتبه ده مطاع ثم امین مطاع خبر من لکیدل شي ثم پاغه کی امین امردار هم ده مطاع خبر من لکیږي ثم دا ضرب د پاره دی مراد درینا عالمی بالا دی اسمانونه تی مراد دی نو معنا دا شولا لکه سرنګی چی دا الله تعالی پنیز بانی د جبرئیل علیه السلام لوی مرتبه ده نو دا غسی د ټولو ملائکو پنیز بانی د جبرئیل علیه السلام ډیره لوی مرتبه ده او معزز دی او ټول ملائک د جبرئیل علیه السلام قدر کوي احترام یې کوي نو دې کې یو دقیق اشاره ده اے نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی و تعالی دسی مرتبه در کی چې تبا په دنیا کې پزمکه کې مطوع وګرځي لکه جبرئیل علیه السلام چې پاسمان کې دغه خبره منل کیږي نو دغه سی با مسلمانان ستا اطاعت شروع کی امین امانتدار دی کوم وحی چراوړي نو هغه پوره راوړي پغی کی کمی زیاتې نه کوي و ما صاحبکم می مجنون او نره خیر خواست رسول ونه صاحبکم دی ذکر صاحب نو مراد معنا ناصحه ستا سودا کم خیرخوا چیرې د الله تعالی د دین بیانون کې نو دالی ونه نه په دمن لیونتوب نشته ری پدې کې رد شو په مشرکانو باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته لیونه پیریانه وای شاعر او کاهنه وته وای ولقد رآه بالافق المبین او یقینا لیدل دی نبی صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام دره بالافق المبین په کینارو په غاړو ښکاره کې د اسمان په کیدانو په کینارو کې لیدل دی نو دې کې اشاره شو لدی ته مجنون چرې نو هغه جناتی نی مجنون لیونه یغه په سبانی نه پویږي او دا جبریل علیه السلام لیدل دی نو شتاست مویل په حدیث کې راځي چې شپک سو وجر په وزر وی دی جبریل علیه السلام ویلید و ما هو علی الغیب بزنین او نه دی دا نبی صلی الله علیه وسلم علی الغیب په بیانولو د وحی باندې بزنین بخیل بخل نه دی دا بخیل کون دا بخل کون کې نه دی نبی صلی الله علیه وسلم دا وحی بیانای تاسو ته پدې کې بخل نه کوي یو بل قرات پکې راغلی دی بزنین او زواد دی یو قرات پکې راغلی زوا نو بیا معنی دار چې دا تهمتی نه دی دروغجن نه دی خیانت پدې کې نه دی کړی و ما هو بقول شاعر او نه دا قران کریم وینا ده و ما هو بقول شیطان الرجیم او نه دا قران کریم وینا ده شیطان رټلې شوی دا شیطان او دغه نه دی بلکې دا الله تعالی د پیغمبر وینا ده فاین تذهبون نو کم خوازی تاسو فاین تذهبون کم دې تاسو ځی تاسو هدایت د الله تعالی په کتاب کې نه ګورئ نو بل کوم لار اختیاروي تاسو د کامیابی لار بل تاسو کوم ده اینه تذهبون چرته روان یی این هو الا ذکر للعالمین نره دا قران کریم مگر نشیت دې لپاره د ټولو خلکو لمن شاء منکم لمن ها چر پاره شا چې خوخه شې منکم تاسو نه یستقیم چې برابر لار شي این هو الا ذکر للعالمین قران کریم ته اشاره ده قران کریم ته ذکر ولی وای مخکیم بار بار ویل قران کریم ذکر دې یادون کړي تاسو د الله تعالی توحید د الله تعالی احکام ته در یادې یا ذکرون په معنا ده واعظ او نصیحت سره ده دا قران کریم ساز د پاره نصیحت ده او تاسو له یاره درکې د قیامت په اړه کې لمن شاء منکم دا چار پاره چې غواړي تاسو نه یستقیم چې برابر لړ شي و ما تشاؤون الا ان یشاء الله او تاسو خونه غواړي مګر هغه چې الله تعالی غواړي رب العالمین چې پالون کړي مخلوقات لري کیږي هغه څه چې الله تعالی غواړي الله تعالی چې سنې غوښتلې هغه نه کیږي بیا ته وکشي از شمس کو ویرت کله چې نور راون غختلې شي وای ځن نجوم کدرت او کله چې ستوري خړ شي یا کله چې ستوري راو دوړيږي وای ځل جبال سیرت او کله چې غرونه روان کله شي وای ځل عشار عطلت او کله چې د لسو میاشتو بلار به اوخي آزاد پرې خولې شي وای ځل وحوش حشرت او کله چې زنګری زناور راجم کله شي وای ځل بهار سجرت او کله چې دریابونه ډکلې شي د وبونه یا دویم معنا سجرت کله چې دریابونه باندې اور بل کله شي وای ځن نو پوسو زو ویجت او کله چې روحونه د بدنونو سره یو ځای کله شي دویم معنا ځن نو پوسو زو ویجت کله چې یو صفت یو عمل والا خلق یو ځای کله شي دریم معنا وای ځن نو پوسو زو ویجت او کله چې خلق تقسیم کله شي درې اقسام متسابقین اصحاب الیمین او اصحاب الشمال وای ځل موعوده تو سوئلت او کله چې ژوندۍ خخ کله شي په باره کې پښتنه وکله شي به ای زم من قتلت چې بس ګناه ونه قتل کله شي دا وای ځل صحف ونه شرت او کله چې عمل نامی راخوري کله شي دویم معنا ای ځل صحف ونه شرت کله چې عمل نامی تقسیم کله شي وای ځل سما او کوشته تو کله چې اسمان نه پوسته کې وستل شي وای ځل جهنم سوعرت او کله چې جهنم سوعرت تیز کله شي ګرم کله شي وای ځل جنت اوزلفت او کله چې جنت دران نزدې کله شي عالمت نفس ما احضرت نو پوی به چې هر یو نفس تاغ عمل باندې چې د کړی فلا دا سینه د پکار چې ردی پیغمبر نه خلک انکار وکي یا د قران کریم نه انکار وکي او قسمو ز قسم کوم بالخنسی بالخنسی پاغ استورو پټیدونکو باندې الجواری چروانی الکنسی ښکار کیدونکو د شپې واللیل اذا عصص او قسم دې پاغ شپه باندې کله چې شاکی و صبح یا قسم نه پاس ثواب نه ذات نه پس کله چې سا واخلی انه لقول رسول کریم یقینا دا قرآن کریم خامخا پیغام دی داغا رسول عزتمن جبریل علیه السلام زی قوتین جی طاقت والده عند زی العرش مکین دا پنیز دا خاون دا عرش بانی مکین دیر لوی مرتبه والده متواعین خبر من لکی گی سم امین او پاغذی که امانتدار هم ده پاسمانون که ملائک خبر منی و ما صاحب کم مجنون او نره دا مرگر استاسو نره دا خیرخواه استاسو بی مجنون لیوانه و لقد رآه بالافق المبین او یقینا نبی صلی الله علیه وسلم لیدلی و جبریل علیه السلام لره پا غارو کنارو دا اسمان کی خکارای لیدلی و شپک سا وزره وی و ما هو علل غیب بیدونین او نره دا نبی صلی الله علیه وسلم علل غیبی پا بیانورو دا وحی بانی بیدونین بخل کون که یا نره دا پا بیان دا وحی که تهمتی دروغجن نره خیانتگر نره تهمتی نره و ما هو بقول شیطان الرجیم او نره دا ویناد شیطان را تلی شوی فا این تذهبون نو کم خوازی تاسو چر تزی تاسو دری قرآن نه کم طرف تروانی پا بل کتاب که هدایت نشتره نو بکم زی تزی تاسو این هو الا ذکر للعالمین نره دا مگر یادون که را توحید دا اللہ تعالی دا خلکو تا دا غس یادون که دا اللہ تعالی دا احکام دا خلکو تا یا نصیحت دا رفار دا خلکو لمن شاء منکم نفار دا چا چه غواری ساسو نه یستقیم چه برابر روان چه برابر لر چه و ما تشاؤون الا ای شاء الله او نغواری تاسو مگر اغا چه غواری اللہ تعالی اغا سکیگی چه اللہ تعالی یو غواری رب العالمین چه پالون که نه مخلوقاتو رین در طول مخلوقاتو اللہ تعالی پالون که رین